Neomag Forte D3. Więcej niż magnes. Aflofarm. Bang! Tu Cleo! Gotowi na Black Weeks w Media Expert? Telewizory, laptopy, smartfony, smartwatche, ekspresy i AGD w super niskich cenach. Wbijajcie do Media Expert! Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Dziś wtorek, 7 listopada, minęła 17. Serwis Trójki, Filip Jarek. Nie milkną echa prezydenckiej decyzji o powieszeniu Mateuszowi Morawieckiemu misji sformowania nowego rządu. Komentowali ją dziś goście Polskiego Radia. Znamy już nazwiska nominowanych do nagród mediów publicznych. Wręczone zostaną w kategoriach muzyka, obraz, słowo i idea. Zakończyła się historyczna mowa Karola III. Wystąpienia brytyjskiego monarchy słuchał nasz korespondent. Stojąca przed Mateuszem Morawieckim misja stworzenia nowego rządu będzie trudna, ocenia minister w kancelarii premiera Michał Dworczyk. Polityk PiSu w programie Pierwszym Polskiego Radia mówił, że liczy na wsparcie w tworzeniu nowego rządu ze strony polityków opozycji. Jeśli pan pyta o szanse na to, jakie są, aby ta misja zakończyła się powodzeniem, no to w dużej mierze zależy to też od odpowiedzialności części przedstawicieli opozycji, dlatego że jeżeli mówimy o Polsce suwerennej, jeżeli mówimy o Polsce stabilnej, to rząd Prawa i Sprawiedliwości w koalicji z jakimś koalicjantem byłby najlepszym rozwiązaniem z punktu widzenia naszego kraju. Wczoraj prezydent Andrzej Duda powierzył Mateuszowi Morawieckiemu misję sformowania nowego rządu, zaznaczył jednak, że jeśli ta misja się nie powiedzie, powoła na stanowisko premiera kandydata wybranego przez Sejm. Prezydent ogłosił także jeszcze jedną decyzję o wyborze posła Marka Sawickiego na marszałka seniora. Poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Stefan Krajewski powiedział, że wybór ten jest pozytywnym zaskoczeniem. Stefan Krajewski podkreślił jednocześnie na antenie Polskiego Radia 24, że Marek Sawicki ma ogromne doświadczenie polityczne i merytoryczne, by sprawdzić się w powierzonej przez prezydenta funkcji. Myślę, że będzie gwarancją tego, że to posiedzenie Sejmu sprawnie przebiegnie, uda się wyłonić marszałka Sejmu, uda się przyjąć ślubowania, uda się przeprowadzić te rzeczy, które określa i konstytucja, i regulamin Sejmu. Stefan Krajewski dodał, że kandydatem PSL-u na fotel marszałka Sejmu w przyszłym parlamencie jest zgodnie z ustaleniami koalicyjnymi lider Polski 2050 Szymon Hołownia. Coraz bliżej przyznania tegorocznych nagród mediów publicznych. Dziś zaprezentowano kapituły nagrody i nominowanych w czterech kategoriach. Obraz, muzyka, słowo i idea. Przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański powiedział, że wyróżnienia przeznaczone są dla twórców, którzy mogą swoje dzieła prezentować właśnie w mediach publicznych. Bez mediów publicznych polska kultura byłaby uboższa, podkreślił Krzysztof Czabański. Ci nominaci pokażą Państwu, czym są media publiczne. To jest największa instytucja kultury w Polsce. W kategorii muzyka nominowani zostali muzyk Piotr Baron, wokalista Marek Piekarczyk oraz instrumentalistka i profesor muzyki Maria Pomianowska. Prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska powiedziała, że Polskie Radio z wielką radością i zaszczytem spełnia swoją misję jako medium publicznego. Agnieszka Kamińska dodała, że szczególnie ważną dla Polskiego Radia kategorią jest muzyka. Muzyka jest tkanką naturalną Polskiego Radia. Jest rzeczą oczywistą, że ta kategoria jest niezmiernie dla Polskiego Radia istotna. W kategorii obraz nominowani zostali producent i reżyser filmowy Michał Kwieciński, reżyser i scenarzysta Marek Bukowski oraz wspólnie reżyser Filip Zylber i operator Piotr Śliskowski. Laureatów poznamy 12 listopada podczas gali w Telewizji Polskiej. Małgorzata Wosiek, Polskie Radio. A szerzej o nominowanych można przeczytać na portalu polskieradio24.pl. Za nami historyczna mowa brytyjskiego monarchy, pierwsza od ponad 70 lat. W Izbie Gmin Karol III przedstawił w imieniu rządu program na nadchodzące miesiące. Jak zawsze towarzyszył temu skomplikowany ceremoniał. Pierwszej od 72 lat takiej przemowy króla przyglądał się nasz korespondent Adam Dąbrowski. Kawałek historii z bliska. Niecodziennie udaje mi się go zobaczyć na żywo. On na swoją kolej czekał tak długo. Cieszę się, że dostał wreszcie szansę. Karol po raz pierwszy pokonuje trasę z Buckingham Palace do Izby Lordów. Posłaniec, tak zwany Black Rod, rusza ku Izbie Gmin, by zaprosić posłów, ale drzwi jak zawsze się zatrzaskują. To jasny sygnał. Parlament jest suwerenny. Król nie ma tu władzy absolutnej. Trzykrotne uderzenie hebanową laską w drzwi i dopiero wtedy się otwierają. 250 reprezentantów Izby Gmin przechodzi do Izby Wyższej, by wysłuchać mowy, którą Karol zaczął od hołdu dla swej matki. Dodajmy, że entuzjazm dla tego pełnego celebry i historii teatru nie był wcale powszechny. Na trasie procesji ustawili się przeciwnicy monarchii. Krzyczeli: to nie mój król oraz co za strata pieniędzy. Z centralnego Londynu Adam Dąbrowski. I ta korespondencja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą pochmurno i deszczowo. W Karpatach popada deszcz ze śniegiem i sam śnieg. Tej nocy od 1 stopnia, ale jeszcze na Prusie w rejonach podgórskich około 6, na przeważającym obszarze kraju do 8 na Helu. Jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami, no ale też będzie przelotnie padał deszcz. Na obszarach podgórskich Sudetów krupa śnieżna, wysoko w górach deszcz ze śniegiem i śnieg. Do tego w Karpatach dopada około 5 cm śniegu. Wiatr zachodni, południowo-zachodni, choć umiarkowany, to w całym kraju możliwe, że porywisty, w górach do 80 km na godzinę. Jutro od 4 stopni na Pogórzu, 8 na Pomorzu, Suwalszczyźnie i Podlasiu, do 11 na Dolnym Śląsku oraz w Małopolsce. Do zimy jeszcze trochę zostało, tymczasem Kraków wygrywa w kolejnych turystycznych zestawieniach. Tym razem w europejskim rankingu stolice Małopolski po raz trzeci uznano za najlepsze miasto na zimę. Ciekaw jestem, czy Państwo już mają swoje plany na zimę, być może na narty, na snowboard. Oczywiście myślimy o polskich kurortach. Jeśli tak, jeśli już ferie zaplanowane, być może wypoczynek na przełomie świąt i Sylwestra, proszę dać znać. Program Trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa, 6 minut po 17. Kaiserchiefs. W wolnym tłumaczeniu kajzerki szefa 9,5 minuty po godzinie 17, a przed 17 spółdzielniany temat pojawił się m.in. podzielników czy rozdzielników ciepła. Prosiłem o komentarz w sprawie tego, jak są montowane. Czy to dowolnie, czy są różnego rodzaju przepisy. Dwie dwójki, siedem trójek, jak to wygląda w praktyce? Na obecną chwilę jestem instalatorem. Są to teraz urządzenia bardzo zaawansowane elektronicznie, które dokonują bardzo dokładnych pomiarów. Problem nie jest samym pomiernikiem, tylko z ich montażem, ponieważ każdy producent mówi dokładnie, jak i w którym miejscu grzejnika to urządzenie ma być zamontowane, by poprawnie działało. A z tego, co widzę na spółdzielniach, to są zamontowane po prostu tam, gdzie było lepiej instalatorowi, albo tam, gdzie mieszkaniec chciał, żeby go nie było widać. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Gdyby Państwo chcieli coś dopowiedzieć, to zapraszamy dwie dwójki, siedem trójek. A teraz kolejny temat w audycji popołudniowej, bo zastanawiamy się, bezpłatne wejście dla kobiet, tańsze bilety i rabaty wyłącznie dla pań, czy to dyskryminacja już mężczyzn, a może właśnie równouprawnienie. Czy takie praktyki jak wprowadzenie dwóch cenników, jednego dla mężczyzn, drugiego dla kobiet, są czymś, czym powinien zająć się na przykład Rzecznik Praw Obywatelskich. Nad tymi kwestiami zastanawiał się nasz reporter Józef Niewiarowski. Klub nocny we Wrocławiu. Otwarty od czwartku do soboty. W piątki panowie płacą za wejście, panie nie. Kobiety u państwa mają w piątki bezpłatne wejście, tak? Tak, w piątki zawsze. Plus do północy proponujemy zawsze jeden koktajl plus drugi gratis. I rozumiem, że mężczyźni płacą. Dokładnie. Zakaz dyskryminacji oznacza zakaz zróżnicowanego traktowania podmiotów, które znajdują się w porównywalnym położeniu, a jedyną cechą, która te osoby różnicuje, jest w interesującym nas przypadku płeć. Mówi Aleksandra Szczerba z Zespołu do Spraw Równego Traktowania w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich i dodaje, że w przypadku zróżnicowania cen ze względu na płeć pojawia się duże to zależy. Więcej kobiet, to więcej mężczyzn przyjdzie, nie? Przyciąganie mężczyzn. I kasa się kręci wtedy. Klientki rzadziej chodzą do klubu oraz oczywiście mają zwyczajnie niższą siłę nabywczą, więc podejrzewam, że jest to decyzja właścicieli, żeby po prostu przyciągnąć przez oferty promocyjne. Jeśli taka różnica cenowa zostanie dobrze uzasadniona, nie będzie nosić znamion dyskryminacji. Działania wyrównawcze polegające na czasowym przyznaniu preferencyjnego traktowania jakiejś grupy osób może wpisywać się i w istocie realizować zasadę równego traktowania. Pytanie, czy takie kryteria spełnia na przykład klub fitness, który na stałym cenniku pokazuje cenę karnetu dla kobiet 250 zł, a dla mężczyzn 329 zł. To pewnie po to, by przyciągnąć więcej mężczyzn. Przecież wiadomo, że gdyby nie kobiety, to ci by nie chodzili na siłownię. Żartuje jeden z internautów. Ale żarty kończą się tam, gdzie pojawia się faktyczna dyskryminacja. To pozorne uprzywilejowanie tak naprawdę przejawia się prostym uprzedmiotowieniem kobiet. Doktor Justyna Pokojska, socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Które wchodzą za darmo na imprezę po to, żeby zadać szyku, ale też żeby wypełnić salę, by inni klienci, czyli mężczyźni, którzy za to płacą, mogli korzystać w pełni z ich dobrodziejstwa, towarzystwa i z tego, że kolokwialnie mówiąc mają na czym oko zawiesić. Bo czasem nie mówimy wcale o gorszym traktowaniu mężczyzn ze względu na ich płeć, ale właśnie o protekcjonalnym traktowaniu kobiet. No cóż, proces równouprawnienia wszystkich płci najwyraźniej jeszcze się nie zakończył. No, bo już informowaliśmy o tym, że damskie dni w saunie to zdaniem sądu dyskryminacja. To już było, co kiedy kobiety mają płacić mniej niż mężczyźni. Cennik uzależniony od płci, jak słyszeliśmy, wprowadziła jedna z sieci siłowni, co spotkało się z oburzeniem ćwiczących panów. Choć też głosów zadowolenia było sporo. Takie nie tylko na bazarku w dzień targowy toczą się rozmowy. A właśnie, w czym bazarek czy targowisko są lepsze od sklepu, na przykład wielkopowierzchniowego. W tej, w pozostałych sprawach dwie dwójki, siedem trójek, czekamy na Państwa sygnały. Nagły rozbłysk prosto w oczy z siłą atomowych bomb. Stary motyw, duszny pokój, nie ma jak oddechu wziąć. Nie będzie łatwiej, jeśli masz już dość. Potrzeba zmiany mija szybko, bo ja wiem o tym, ty wiesz o tym. że to nigdy nie był błąd. Przepraszałem za często. Nie mogłem znaleźć właściwych słów. Remis na zegarze 17:17. Co lepsze, sklep czy targowisko? Według mnie niestety sklep dzisiaj, ponieważ targowisko niestety zdarza się coraz częściej tak, że są to rzeczy również z hurtowni. Także trochę nieuczciwie, bo targowisko nam się zawsze kojarzyło i zawsze będzie kojarzyć z takim czymś ze wsi, czymś lepszym, czymś takim dobrym, czymś prawdziwym, tak? A dzisiaj niestety ciężko jest o cokolwiek prawdziwego, więc niestety targowisko w moim przekonaniu, czasami jeszcze chodzę, ale z sentymentu, natomiast już niestety nie kupuję. W czym bazarek czy targowisko są lepsze od sklepu wielobranżowego, domu handlowego, czy jak się teraz mówi, marketu wielkopowierzchniowego? 2 2 i 7 3. A teraz okazja do tego, by zrobić głośniej. Być może na bazarku również. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one goal, one golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shot. 22 minuty po godzinie 17, tak słuchając Queenu, taka mnie naszła myśl, a może by tak przejść na zakupy, na bazarek? Bazarki mają swój klimat. Jarzyny, warzywa są po prostu z ziemią, bardzo często. Nie są myte, bardzo duży jest wybór, po prostu wszystko tam cieszy. Oj tak, ten klimat rzeczywiście niepowtarzalny. No i zresztą w Krakowie też takich placów, bazarków nie brakuje. I choć trwa remont wielu ulic, także bulwarów nadwiślańskich, to Gród Kraka wciąż przyciąga turystów. Tym bardziej teraz Kraków wygrywa w kolejnych turystycznych zestawieniach, bo stolica Małopolski po raz trzeci została uznana za najlepsze miasto na zimę. To w europejskim rankingu. Jak to wygląda w rzeczywistości i nie tylko w rankingach, o tym Michał Fedusio. Kraków bardzo wysoko ocenili użytkownicy jednego z zagranicznych serwisów internetowych oferujących samochody na wynajem. Turyści poruszający się takimi pojazdami po stolicy Małopolski ocenili ją wyżej niż zachodnioeuropejskie stolice. Gród Kraka uzyskał 38 na 50 punktów, a kluczowym elementem był korzystny stosunek ceny do gamy atrakcji turystycznych na miejscu. Przebija się oczywiście to, że pod względem finansowym, ekonomicznym warto przyjechać do Krakowa, ale też myślę, że gdyby nie te względy ekonomiczne, a za tym nie szła jakość usług, to też nie byłoby dobrze, więc musi być jedno i drugie. Dariusz Nowak, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Krakowie. Turyści mówili o tym, że jesteśmy stolicą Małopolski, że przecież ludzie czekają na ten jarmark bożonarodzeniowy, żeby poczuć taką atmosferę Krakowa. To powoduje, że piękno świeci taką jeszcze jaśniejszą gwiazdą. Zimą krakowskiemu rynkowi, sukiennicom, plantom czy Kazimierzowi piękna odmówić nie można. Tubylcy od lat narzekają jednak na komfort poruszania się po mieście, szczególnie na czterech kółkach. Moim zdaniem jest bez zmian, albo nawet gorzej. Dłużej zajmuje mi dojazd do pracy codziennie niż lato temu na przykład. Remonty i objazdy. Pogorszyła się. I to nie jest kwestia tak naprawdę remontów, no ale utrudnień. Samochodów jest coraz więcej, no są różne przyczyny. Dla mnie jest Kraków zakorkowany bardziej niż był. No jaką godzinę szczytu, to jest tragedia po prostu na mieście. Zimowa atrakcyjność Krakowa może wynikać również z tego, że o tej porze roku ciekawie może być w wielu zakątkach całej Małopolski, a stolica regionu to idealna baza wypadowa do dalszego odkrywania tego obszaru. Powoli zbliżamy się do objęcia powiedzmy 1/4 ruchu zagranicznego w Polsce. Grzegorz Biedroń, prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej. Prawie co czwarty turysta zagraniczny przyjeżdżający do Polski trafia do Krakowa i do Małopolski, a ostatnie tygodnie i miesiące w porównaniu do roku poprzedniego to są wzrosty przekraczające 100%. Krakowski magistrat zapowiedział, że walkę o zachodnich turystów chce podejmować z sukcesami również latem. A zatem, jak słyszeliśmy, zaletami Krakowa jest ilość atrakcji oraz liczne, znaczy niskie ceny panujące w restauracjach czy w innych miejscach, ale co tak naprawdę sprawia, że miasto jest atrakcyjne i wygrywa mimo remontów czy korków? No właśnie, to jest też ważne pytanie do Państwa. Dwie dwójki, siedem trójek, nie tylko mieszkańców Krakowa, rzecz jasna. Czekamy popołudniową porą, słuchając muzyki, 25 minut po godzinie 17 w audycji popołudniowej. Teraz My Number i Falls. Ciekawe, co nie tylko mieszkańcy Krakowa, ale także studenci przybywający do Grodu Kraka. Dwie dwójki i siedem trójek. A co ze zniżkami dla studentów? Na przykład studenckie piątki, czwartki. Dlaczego studenci mają taniej, a inni już nie? Czy to jest dyskryminacja jeszcze? Ja właśnie połączyliśmy kilka tematów. Już za chwilę skrót serwisu Sport Pogoda, a wcześniej ostrzeżenia dla kierowców. Zapraszamy do reklamy. Na Black Weeks jeszcze nigdy nie było tak kolorowo. Odkryj najlepsze okazje roku w MediaMarkt. Odkurzacz bezprzewodowy Philips Aqua 3 w jednym. Taniej o 450 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2449 zł. A tablet Lenovo Tab P11. Taniej o 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1569 zł. Dostępny też w 50 ratach. RRSO 0% i do czerwca nie płacisz. Kredyt udziela Bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Szczegóły w sklepach i na MediaMarkt.pl. Szkoła. Nagły ból w jamie ustnej podczas jedzenia? To najczęściej afty lub drobne urazy. Sięgnij po sprawdzone rozwiązanie. Dezaftan. Po pierwsze, Dezaftan wspomaga leczenie dolegliwości, szybko niwelując ból. Po drugie, zabezpiecza aftę przed podrażnieniami. To dzięki podwójnemu działaniu. Dezaftan jest tak skuteczny. Dezaftan. Podwójnie skuteczny na afty. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. Aflofarm. Nowe fundusze europejskie to nowe możliwości, które otwierają się już teraz. Sprawdź, jak uzyskać dofinansowanie. Gdzie znajdziesz informacje? Wejdź na funduszeeuropejskie.gov.pl albo przyjdź do punktu informacyjnego, gdzie otrzymasz bezpłatną pomoc ekspertów. Otwórz się na nowe możliwości i skorzystaj. Kampania realizowana przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, finansowana ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa. Fundusze europejskie. Potrzebuję czegoś dobrego na zatoki. Proszę, Renopuren Zatoki Hot. Zawiera składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych, w tym zatok. Tymianek. I wspierające odporność. Czarny bez, witamina C i cynk. Suplement diety Renopuren. Teraz również bez cukru. Aflofarm. Żegnamy reklamy. 29 minut po godzinie 17. O tym, co na drogach w Radionawigatorze Trójki. Mariusz Dąbrowski, witamy, dobry wieczór. Witam. Autostrada 1, odcinek Grudziądz-Toruń, węzeł Tużno. Na 136 kilometrze zderzenia autoosobowego z ciężarówką nikt nie ucierpiał, ale zablokowana została łącznica wjazdowa z drogi krajowej 96 na jedynkę w kierunku Łodzi. S1, korek od Ząbkowic po Górki i to w obu kierunkach, czyli na obu jezdniach. Trasa S2, południowa obwodnica Warszawy, korek od węzła Opacz po węzeł Puławska na jezdni w kierunku Mińska Mazowieckiego. Autostrada 4, obwodnica Krakowa, korek od Balic po węzeł Kraków Południe i utrudnienia są w obu kierunkach. Pod Wrocławiem korek na czwórce jest od węzła Wrocław Południe po Rzeplin. S7, S8 w Warszawie, korek od węzła Konotopa po Wisłę na jezdni w kierunku Białegostoku i krajowa 7 Łomianki, korek w stronę Warszawy. Ostrożności i życzliwości. A więcej informacji z dróg na naszej antenie za niecałą godzinę. Jako że minęła 17.30, czas na skrót serwisu Trójki. Filip Jarek. Polska Grupa Zbrojeniowa i koncern MBDA zawarły kolejną umowę, w wyniku której Polska zyska ponad 1000 rakiet oraz ponad 100 wyrzutni, poinformował w mediach społecznościowych szef MON-u Mariusz Błaszczak. Jak przekazał, wartość kontraktu przekracza 4 miliardy funtów. Holandia przekazała Ukrainie pierwszych 5 myśliwców F-16. Samoloty trafiły do bazy wojskowej w Rumunii. Tam będą się na nich szkolić rumuńscy i ukraińscy piloci. Łącznie Holandia przekaże na cele szkoleniowe 18 myśliwców F-16. Jest to efekt zgody wydanej w sierpniu przez Stany Zjednoczone na przekazanie amerykańskich myśliwców stronie ukraińskiej. Biuro Niepodległa po raz kolejny zachęca do wspólnego świętowania rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 11 listopada o godzinie 12 w ramach akcji Niepodległa do hymnu Mazurek Dąbrowskiego zabrzmi w wielu miejscach w Polsce i na świecie, zapowiada Wojciech Kirejczyk, dyrektor Biura Niepodległa. Już od 2018 roku, od roku stulecia odzyskania niepodległości, zapraszamy wszystkich Polaków, niezależnie od wieku, płci, miejsca zamieszkania, czy w kraju, czy za granicą, do tego, żeby w taki symboliczny sposób połączyć się z rodakami i zaśpiewać Mazurek Dąbrowskiego w samo południe, w święto niepodległości. Szczegółowy program wydarzeń można znaleźć na stronie niepodległa.gov.pl. To był skrót serwisu Trójki. Wiadomości już za niecałe 28 minut o godzinie 18 w pełnym serwisie Trójki, a już teraz na naszej antenie Sport w Trójce i Krzysztof Łoniewski. Kibic piłki jest rozpieszczany. Wczoraj PKO Ekstraklasa i kapitalne derby Londynu w Premier League. Dziś może cieszyć oko na przykład Ligą Mistrzów i meczem Szachtara Donieck z Barceloną. Faworytem w tym spotkaniu na pewno jest Barcelona. 9 punktów na koncie. Wygrana w tym spotkaniu to da im pewny awans. Dwie kolejki przed zakończeniem fazy grupowej. Szachtar gra w Hamburgu. Liczę tutaj, że może się pokusić o zaliczkę. Na pewno chce liczyć się jeszcze w grze o fazę pucharową. Mecz w mieście z największą liczbą mostów na świecie, 2302 będąc precyzyjnym, zapowiadał były kadrowicz Tomasz Sokołowski. Pierwszy gwizdek sędziego w Hamburgu o 18:45. 4 godziny jazdy samochodem na południowy wschód, też w Niemczech i też w Lidze Mistrzów, i do tego o tej samej porze początek spotkania Borussii Dortmund z Newcastle. O 21:00 między innymi mecz Milanu z Paris Saint-Germain. Wczoraj w zamieszkach między kibicami, a właściwie chuliganami obydwu klubów, nożem został ugodzony na ulicach Mediolanu jeden z sympatyków PSG. Wspominaliśmy o rozpieszczeniu kibica futbolu, bo jeżeli nie Liga Mistrzów, to na przykład Puchar Polski. O 18:00 w 1:16 finału pod Beskidzie Kopie w Bielsku Białej z Pogonią Szczecin. O 21:00 Wisła w Krakowie z Polonią Warszawa. Trener Białej Gwiazdy Radosław Sobolewski przed meczem stawia sprawę jasno. Bezwzględnie obowiązek awansu do kolejnej rundy Pucharu Polski. Taki stawiamy sobie cel przed tym spotkaniem. Radiowym głosem lapidarnie cele na dzisiejszy wieczór zaprezentował trener Wisły Radosław Sobolewski. Kibic siatkarski, prawdę powiedziawszy, też nie ma czasu na nudę. Dziś Ligę Mistrzyń zaczynają panie. To jest drużyny PGE Rysice Rzeszów od starcia ze Stuttgartem. Myślę, że niezależnie od tego, z kim byśmy grały, to zawsze pierwszy rywal w Lidze Mistrzyń jest ciężki, bo dochodzą dodatkowe emocje, szczególnie dla nowych dziewczyn, które jeszcze tego nie grały. I przede wszystkim no, jest to impreza prestiżowa, więc na pewno ten poziom siatkarski będzie o wiele wyższy niż w naszej Taurolidze, więc musimy się bardzo postarać. Mówiła środkowa bloku ekipy Stefana Antigi Weronika Centka. Początek meczu na Podpromie o 20:30, o 18:00 Grot Budowlani Łódź zagra w tych samych rozgrywkach z Poczdamem. Jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami, będzie przelotnie padał deszcz. Na Pogórzu krupa śnieżna, wysoko w górach deszcz ze śniegiem i sam śnieg. No i troszkę dosypie, bo w Karpatach 5 cm śniegu. Wiatr zachodni, południowo-zachodni umiarkowany, w całym kraju porywisty, w górach do 80 km na godzinę. Jutro od 4 stopni na Pogórzu, 8 na Pomorzu i Suwalszczyźnie, do 11 na zachodzie i na południu. Do zimy jeszcze trochę zostało, tymczasem my zastanawiamy się, jak pogodzić tych, którzy chcą dokarmiać, z tymi, którzy chcą mieć czysty trawnik, balkon czy podwórko. Dokarmiać czy nie dokarmiać ptaki? Mieszkam na dużym osiedlu, fruwają i gołębie, i wróble. Na jesień przylatują wrony, gawrony. Dla mnie to jest bardzo piękny świat, żywy. I na zimę zawsze kupuję kaszę i karmię ich kaszą, żeby przeżyły tą ciężką zimę. supermarket, a może jednak bazarek czy targowisko, dwie dwójki i siedem trójek. Na targowiskach te stoiska często są prowadzone przez wiele lat przez te same osoby, więc często możemy liczyć na zdecydowanie lepszy poziom obsługi i znajomość tematu. Nieważne, czy ktoś sprzedaje młynek do kawy, czy spodnie, to często jest wtajemniczony w kwestie. W galeriach niestety często pracownicy są rotacyjni, tak? Pracuje ktoś dwa miesiące, odchodzi, więc nie zdąży się zapoznać z tematem. I druga kwestia istotna, polecam wszystkim spacer poprzez dział warzywno-owocowy właśnie na targowisku. Wrażenia zapachowe niesamowite. I to jest ten klimat właśnie. Dwie dwójki i siedem trójek. Czekamy na kolejne Państwa sygnały. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 21 minut 18. Platforma X, czyli dawny Twitter, ujawnia, ile osób w danym kraju sprawdza zgłaszane przez użytkowników treści. No i z przedstawionych danych wynika, że o porządek w polskiej przestrzeni portalu dba tylko jeden moderator. To oczywiście wpływa na jakość debaty publicznej. Nie może więc dziwić fakt, że użytkownicy mediów społecznościowych przez blisko połowę czasu mają styczność zarówno z mową nienawiści, jak i z treściami ekstremistycznymi. Skalę problemu zbadała nasza reporterka Monika Suszek. Przemoc, krew, śmierć. Na platformie X, dawnym Twitterze, bez problemu znajdziemy filmy czy zdjęcia ukazujące przemoc. Nie trzeba długo szukać. Wystarczy hashtag, odpowiednie słowo. I jest. Za treści publikowane po polsku w serwisie X Twitter odpowiada tylko jeden moderator, władający naszym językiem. Tak wynika z niedawno opublikowanej wiadomości, mówi Marcin Maj z portalu niebezpiecznik.pl. Jeden moderator Twittera deklaruje znajomość języka polskiego. Możemy to odczytywać na dwa sposoby. Albo faktycznie mamy jednego operatora, co byłoby tragiczne, albo moderują polskiego Twittera osoby, które nie znają języka polskiego. I czy to jest wystarczające? Ja uważam, że nie. Z kolei z polskiego TikToka korzysta około 10 milionów użytkowników. To czwarta platforma społecznościowa nad Wisłą, a mimo to polskie filmiki przegląda 208 pracowników, czyli 1 na 50 tysięcy użytkowników. Już po wcześniejszej weryfikacji dokonanej przez AI, mówi rzecznik prasowy TikToka Piotr Żaczko. Zespoły osobowe moderują te treści, które są niejednoznaczne pod względem kryteriów oceny, czy właściwie pod względem tego, czy one wpadają w te kryteria oceny, czy już nie. Treści, które są jednoznacznie szkodliwe, czyli właśnie te treści przemocowe, one najczęściej do tej moderacji w ogóle nie trafiają, dlatego że są wyłapywane w wcześniejszym etapie za pomocą mechanizmów automatycznych. To, że problem przemocy w platformach społecznościowych istnieje, wiemy nie od dziś, ale teraz można również oszacować jego skalę i wpływ na człowieka. Dokonali tego naukowcy z Wielkiej Brytanii, a o wnioskach mówi psycholog społeczny Thomas Williams. Po porównaniu wyników stwierdziliśmy, że prawie wszystkie portale społecznościowe, z których korzysta większość populacji, stwierdzają, że nie tolerują żadnych form mowy nienawiści ani wymiany treści ekstremistycznych, a jednak uczestnicy naszego badania zgłaszali, że byli narażeni na takie treści dosyć często. Było tak w przypadku około 48% czasu korzystania z mediów społecznościowych. Skoro przeciętny użytkownik spędza w social mediach 2,5 godziny dziennie, oznacza to około 70 minut dziennie narażenia na materiały o charakterze ekstremistycznym. Największe serwisy, takie jak Facebook, Twitter czy YouTube, w wytycznych dla swoich społeczności otwarcie zaznaczają, że nie tolerują mowy nienawiści i ekstremizmu. Rozbieżności między doświadczeniami użytkowników a polityką ochronną portali społecznościowych może wynikać często z uwarunkowań prawnych. Facebook czy Twitter są chronione amerykańską ustawą, która zapewnia konstytucyjne prawo do wolności słowa. No i oczywiście opinii w tej sprawie jeszcze będziemy poszukiwać. Także poszukujemy Państwa opinii na temat bazarków czy targowisk. Dwie dwójki i siedem trójek. Jak to jest w rzeczywistości? Bo przecież mamy do czynienia i robimy zakupy. Sporo czasu chodziłem na taki lokalny bazarek, kupowałem od takiej miłej pani różne tam warzywa, no jako właśnie te lepsze niby wiejskie, oczywiście drożej, no bo wiejskie, prawda, zdrowe. A swego czasu poszedłem z synem do sklepu i co się okazało, pani z mężem wiozła dwa wózki, a na tych wózkach ziemniaczki, marcheweczkę i różne inne takie rzeczy. Przypuszczam, że to jest nieodosobniony przypadek, że po prostu klienci są, no mówiąc wprost, oszukiwani. Gdy ruszyć chcesz w najdalszy próg, tam gdzie nie sięga wzrok, musisz wziąć oddech i zrobić pierwszy krok. Dokarmiać czy nie dokarmiać? No właśnie, i to jest pytanie. Jeśli tak, to z głową. Kolejne potwierdzenie w Państwa głosach. 2 2 7 3. Oczywiście, że dokarmiać, ale dokarmiać tylko wtedy, kiedy jest prawdziwa zima. Duży, siarczysty mróz i dużo śniegu. Jeżeli nie ma zimy, to ptaków nie wolno dokarmiać, bo robi im się krzywdę. One same sobie doskonale dadzą radę. I jeszcze mam jedną prośbę i taką uwagę do tych, którzy dokarmiają. Na miłość boską, nie dokarmiajcie ptaków moczonym, suchym chlebem. Tego nie wolno robić, ponieważ chleb rozwala ptasie wątroby. Bardzo dziękujemy za odpowiedzi. Te, które dziś pojawiły się w audycji popołudniowej. Kolejne pytania i odpowiedzi już teraz, za 13 minut 18. Dariusz Wieczorkowski i nasz gość. Trójkowy komentarz dnia. Dobry wieczór. Naszym gościem jest dziś profesor Henryk Domański, socjolog Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Dobry wieczór, panie profesorze. Dobry wieczór. Panie profesorze, pan prezydent Andrzej Duda zdecydował powierzyć misję sformowania rządu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Marszałkiem seniorem zaś zostanie poseł Marek Sawicki z PSL. Co pan na to? Jest pan zaskoczony? Nie, w ogóle nie jestem zaskoczony. Każdy, kto się interesuje polityką, nie jest zaskoczony. Każdy, kto pamięta to, co powiedział prezydent, zapowiedział przed wyborami, że powierzy misję formowania rządu tej partii, która wygra wybory. Wybory wygrał PiS. W związku z tym prezydent nie miał innego wyjścia, można by rzec, i powierzył tę misję Mateuszowi Morawieckiemu. Na pewno nie miał innego wyjścia? No oczywiście, że miał wyjście, ponieważ według wszelkiego prawdopodobieństwa ten rząd powstanie w ramach koalicji zdominowanej przez Platformę Obywatelską, ponieważ posłowie tej koalicji mają większość w Sejmie, więc przegłosują na pewno wotum nieufności dla rządu, najprawdopodobniej rządu Zjednoczonej Prawicy, po czym Sejm wybierze wybierze rząd, który reprezentuje większość. No właśnie, czyli było jednak też inne wyjście. Pan premier Donald Tusk w trakcie wczorajszej wizyty we Wrocławiu ocenił decyzję pana prezydenta, że to tu cytat: strata każdego dnia to jest strata dla naszej ojczyzny, to jest strata dla wszystkich Polek i Polaków, więc ta gra niepotrzebnie naraża polskie interesy na wymierne straty, ale jeszcze raz powtórzę państwu, to nic nie zmieni. Koniec cytatu. Jakby się pan odniósł do słów pana premiera Tuska? To, że nic nie zmieni, to jest rzeczywiście bardzo prawdopodobne, ale z drugiej strony strasznie zniosłe i patetyczne słowa, że dla kraju, dla ojczyzny, no można prawie, że już się nie chcę obrażać pana premiera. Natomiast argumentem pana prezydenta najprawdopodobniej było również to, nie wykluczam tego, co powiedział Donald Tusk, że chodziło jakby o odwleczenie tej sytuacji, kiedy zacznie rządzić opozycja. Więc argumentem pana prezydenta najprawdopodobniej również było to, że ta formacja, która ma się wyłonić i stworzyć nowy rząd, jest niezwykle zróżnicowana, programowo częściowo skłócona, zwłaszcza światopoglądowo. Nie ma czegoś takiego, co określamy mianem jakiejś strategicznej wizji, w jakim kierunku można zmierzać, czego mogą oczekiwać Polacy. I brakuje tutaj konsolidacji, takiej perspektywy, no, która jest może tym, co nazywamy gwarancją stabilności. Panie profesorze, może trzeba dać jeszcze czas opozycji na to, by ten początek zaprezentowała opozycja. Zresztą takie głosy się pojawiają, że za kilka dni poznamy tę umowę koalicyjną i, jak się domyślam, pewnie też jakieś zręby już programu na pierwszych kilka tygodni, a może nawet miesięcy. Tak wracając też do tego, o czym mówił pan premier Tusk, mam jeszcze inny cytat, tym razem z posła Marka Sawickiego. Wiemy, że premier Mateusz Morawiecki nie ma szans na stworzenie rządu i uzyskanie akceptacji w Sejmie, a więc wotum zaufania. W związku z tym będzie to misja spalona i w następnym kroku Sejm wskaże już swojego kandydata na premiera i z pewnością będzie to misja, która zakończy się powodzeniem. To też jest w pewnym sensie to, o czym pan powiedział. Natomiast pojawia się pytanie, co przed premierem Mateuszem Morawieckim? Czy on się sprawdzi w roli posła opozycji? W wyborach to jest rzecz, w demokracji, w systemie demokratycznym to jest rzecz normalna, że wybory się przegrywa i ci, którzy rządzili, przechodzą do opozycji, no bo inaczej trudno to sobie wyobrazić, więc a czy się sprawdzi, to nie wiemy. Do tej pory PiS jakby się sprawdził w tym sensie, że na przykład po wyborach w 2007 roku i w 2011 roku się nie rozpadł i całkiem sobie później jeszcze dobrze radził, więc ja sądzę, że z premierem Morawieckim może być podobnie. Poza tym chyba premier Morawiecki rysuje się jako jeden z kandydatów do przywództwa Prawa i Sprawiedliwości po wygaśnięciu, powiedzmy, czy rezygnacji, czy po zejściu ze sceny politycznej Jarosława Kaczyńskiego. No zobaczymy, jak to będzie. Ale nic nie wskazuje, partie, które przychodziły do opozycji, żeby ich czołowi liderzy kończyli na tym karierę polityczną. W ogóle kariery politycznej chyba, jeżeli ktoś wejdzie na ten tor, to trudno taką karierę zakończyć. Ja nie znam takich przypadków, prawie że... No to czas pokaże oczywiście, bo to jest też ciekawe zagadnienie. A jak pan sądzi, co z takimi inwestycjami jak na przykład CPK? Co powinna robić jeszcze opozycja, a już za chwilę nowy rząd? Czy powinna się przyjrzeć każdej z tego typu większych właśnie inwestycji, czy w pewnym sensie kontynuować tego typu projekty? Ja myślę, że większość członków opozycji, mówię tutaj oczywiście o posłach, ma dosyć pozytywny stosunek do tych wszystkich inwestycji, bo wiedzą, że prawdopodobnie wiedzą, że one są korzystne dla Polski, bo w każdym razie nie przedstawiono dowodów, że są niekorzystne. Natomiast mam również taką hipotezę, że w gruncie rzeczy ta cała krytyka ze strony opozycji tych wielkich inwestycji typu Centralny Port Komunikacyjny, no to opiera się na takiej zasadzie, że wszystko, co pozytywnie kojarzy się z Prawem i Sprawiedliwością, a większość jednak społeczeństwa również wspiera te inwestycje, jak wynika z badań w końcu, więc wszystko, co się pozytywnie kojarzy z Prawem i Sprawiedliwością, należy w miarę możliwości eliminować, neutralizować i traktować i być może przejmować jako wynik własnej inicjatywy. Tak to było do tej pory i prawdopodobnie tak będzie. No, rządowi, załóżmy, temu bardzo zróżnicowanemu, tak jak powiedziałem, jednak będzie bardzo zależało, żeby coś uruchomić, prawda? A do tej pory nie znaleźliśmy, nie widzimy żadnego programu ani w Platformie Obywatelskiej, natomiast te programy przedstawiane przez te partie pomniejsze to się jakby nie liczą. Więc tutaj pewną alternatywą dla tej partii rządzącej pod wodzą Donalda Tuska będzie naśladowanie czy przejmowanie w jakimś stopniu tych inwestycji, co do której jeszcze raz podkreślmy, Polacy wypowiadają się w większości pozytywnie. Tak mi się to wydaje. Zobaczymy w takim razie. Profesor Henryk Domański był gościem trójkowego komentarza dnia. Bardzo dziękuję za rozmowę. Również bardzo dziękuję. Bardzo dziękujemy, a z naszym gościem rozmawiał Dariusz Wieczorkowski. Tu Trójka, audycja popołudniowa za 6 minut 18.